Witotel pomaga utrzymać wagę. Witotel dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Witotel dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia. Jest 23 października, godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowali-Prękaty. Czwarty dzień obławy na Grzegorza Borysa, podejrzanego o zabicie 6-letniego syna. Śledztwo w sprawie zbrodni przejęła prokuratura okręgowa w Gdańsku. Od stycznia będzie możliwe stopniowe ograniczanie przez Unię importu diamentów z Rosji, dowiaduje się nieoficjalnie Polskie Radio. Bójka między migrantami na polsko-białoruskiej granicy. Użyli ostrego narzędzia. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku przejęła śledztwo w sprawie zabójstwa 6-letniego dziecka w Gdyni. Podejrzany o zbrodnię 44-letni Grzegorz Borys jest poszukiwany na podstawie listu gończego. Ma zarzut zabójstwa dziecka ze szczególnym okrucieństwem. Policjanci i żandarmeria wojskowa przeczesują lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Dziś do akcji włączono drony i policyjny śmigłowiec, mówi komisarz Karina Kamińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Poszukiwania nie zostały przerwane nawet na minutę. Od piątku tak naprawdę policjanci od razu, od momentu zgłoszenia, poszukiwali tego sprawcy. Od rana, od godziny 9:00 na tereny leśne weszła kolejna grupa policjantów, przeszukuje te miejsca skrawek po skrawku. Do tych poszukiwań dziś zaangażowany został również policyjny śmigłowiec, który lata już nad wyznaczonymi rejonami. Policja prosi o wszelkie informacje na temat poszukiwanego i miejsca, w którym może się ukrywać. Już od stycznia możliwe będzie stopniowe ograniczanie przez Unię Europejską importu diamentów z Rosji. Brukselska korespondentka Polskiego Radia dowiedziała się nieoficjalnie, że tego chce Komisja Europejska, która za kilkanaście dni ma przedstawić projekt 12 pakietu sankcji wobec Rosji. Jego zatwierdzenie wymaga jednomyślnej zgody wszystkich krajów. Komisja ma przedstawić propozycję sankcji na piśmie po konsultacjach w przyszłym miesiącu z grupą G7. Stopniowy zakaz importu będzie wprowadzany wraz z mechanizmem śledzenia diamentów, by całkowicie wyeliminować z rynku te rosyjskie. W projekcie 12 pakietu sankcji mają być także kolejne produkty podwójnego zastosowania, wykorzystywane do celów cywilnych i wojskowych. Mają być również dalsze ograniczenia w imporcie, które obejmą m.in. produkty ze stali. Unia chce też ponownie uderzyć w usługi komputerowe i oprogramowanie, rozszerzając wcześniejsze sankcje. Do czarnej listy z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie dopisani mają być m.in. kolejni wojskowi i propagandyści siejący dezinformację Kremla. Część z tych propozycji to pomysły Polski i krajów bałtyckich. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Natomiast jak wiele na to wskazuje, nie zostaną uwzględnione propozycje Polski i krajów bałtyckich dotyczące sektora energetycznego. Nie będzie też na razie restrykcji wobec Białorusi. Do bójki między migrantami z użyciem ostrego narzędzia doszło na polsko-białoruskiej granicy. Funkcjonariusze Straży Granicznej uratowali życie mężczyzny, który został ugodzony nożem. Do tego zdarzenia doszło w okolicach Białowieży po białoruskiej stronie zapory, mówi kapitan Krystyna Jakimik-Jarosz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Mężczyźni znajdowali się za zaporą techniczną wraz z grupą około 15 innych cudzoziemców. Jeden z nich został ugodzony ostrym narzędziem, prawdopodobnie nożem, w okolicy żeber. Drugi natomiast otrzymał cios w głowę. Polskie patrole, które były w rejonie zdarzenia, przekazały cudzoziemcom materiały opatrunkowe. Wezwano również karetkę służb medycznych Wojska Polskiego. Z kolei okoliczności śmierci dwóch innych osób w pobliżu granicy z Białorusią wyjaśnia prokuratura w Hajnówce. Prawdopodobnie chodzi o migrantów, którzy nielegalnie dostali się do Polski. Migracje to hasło tegorocznej jubileuszowej edycji festiwalu Konrada, który startuje dziś w Krakowie. Poruszany będzie zarówno temat migracji z wyboru, wymuszonych, a także sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Zaproszeni na 15. edycję goście to autorzy, którzy mają na swoim koncie doświadczenie migracyjne, mówi dyrektor programowy festiwalu Konrada Grzegorz Jankowicz. Zaprosiliśmy pisarki i pisarzy z 5 kontynentów, ludzi, którzy mają na swoim koncie doświadczenie migracyjne, osoby, które o tym migracyjnym doświadczeniu piszą w swoich powieściach, w swoich opowiadaniach, w swoich esejach. Ten program skonstruowaliśmy w taki sposób, żeby ukazać zjawisko migracji w sposób jak najszerszy. Nie jako coś lokalnego, doświadczenie jednej grupy osób, jednego miejsca, tylko doświadczenie globalne. Festiwal Konrada to spotkania autorskie z pisarzami i pisarkami, m.in. z Chile, Argentyny, Francji czy Korei Południowej. Wystarczy kropla, przekonują organizatorzy akcji krwiodawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Dziś krwiobóz stoi na kampusie głównym UW, jutro pojawi się na kampusie Ochota, a w piątek wróci na krakowskie przedmieście. Studenci uniwersytetu czekali w kolejce od rana. To jest surowiec, którego nie da się wyprodukować w inny sposób. Jedyną opcją, żeby tą krew uzyskać, jest oddawanie. Mam nadzieję, że wszystko się uda oddać. Już niedługo już się przygotowuję mentalnie, że będą mi wbijać igłę w żyły. Myślę, że to już około mój 6-7 raz jest. A ja przyznam, że się od koleżanki zaraziłam tym i to jest mój dopiero drugi raz, ale myślę, że będę to robić częściej. Jutro i w piątek krwioobóz będzie czekał na chętnych od 9 do 14. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora padać już nie powinno. Całkiem pogodnie i ciepło, od 11 stopni w Suwałkach do 17 w Rzeszowie i w Krakowie. Jutro może chwilami trochę pokropić, przede wszystkim na północnym zachodzie. Poza tym jest sucho i jeszcze cieplej niż dziś. We Wrocławiu i w Katowicach aż 18 stopni. Trójka do trzeciej. Katarzyna Cygler, Michał Żołądkowski, Rafał Wodziński, Michał Jakubik. Zapraszamy do kolejnej wspólnej godziny. Będzie się działo dużo sztuki? Tak, zajrzymy m.in. do Łazienek Królewskich w Warszawie. Opowiemy o bardzo ciekawej książce. No i też będzie serwis kulturalny, który powinien Państwa zainteresować. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Idę przez gabinet, luster i spojrzę, jak Mojżesz pośród fali. Wdycham nienawiść jak bryzę, nie wstydzę się siebie, wokół mam błysk. W nosie mam świat, na plecach blizny. Dar. Opuszczam azyl, wstęgi bandaży przecinam, we krwi mam gorączkę, chłód na twarzy. Prosto spod igieł jak nowy, gotowy na wszystko, wokół mam błysk. W nosie mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. Potrzebują granic, ja kocham bezkres. Umiem żyć powietrzem, we wszystkim widzę dary. Obrazą i nieprawdopodobieństwem, im jestem, wokół mam błysk. W nosie mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. W oku mam błysk, w nosie mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. Mam błysk, w nosie mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. W oku mam błysk, w nosie mam świat, na plecach blizny. Dar. Mattia Preti, odkrywając barokowe tajemnice Malty. To wystawa, świeżutka wystawa w Podchorążówce w Łazienkach Królewskich, czynna do marca, więc jest troszkę czasu, ale nie należy rzeczy odkładać na później. Drodzy Państwo, naszym gościem jest dyrektor Muzeum Łazienek Królewskich w Warszawie, pani Marianna Otmianowska. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Będą emocje? Jak zawsze, jak kiedy zawsze mówimy o baroku i o muzeum. Woda wokoło, cieplutko na środku, no pięknie. Dlaczego przenieśliśmy się na Maltę? Dlaczego Mattia Preti? To jest efekt, powiedziałabym, naprawdę świetnej współpracy z jej ekscelencją ambasador Malty w Polsce. To jest współpraca już kilkuletnia. W ramach tej relacji świętej pamięci dyrektor Wawer, który kierował Łazienkami przez poprzednie 5 lat, był nawet na Malcie, zwiedzał tamtejsze muzea. Różne wspólne plany powstawały. Wiedzieliśmy, że w tym roku tę wystawę wspólną chcemy zrealizować. Ciągle nie do końca wiedzieliśmy, na jaki temat, i początkiem wiosny tego roku udało się sprecyzować. Także postawiono na cudowne barokowe malarstwo. Oczywiście nasze myśli biegną do cudownego obrazu Caravaggia znajdującego się w La Valette. Natomiast to było nie do zrealizowania praktycznie. I ustaliliśmy wspólnie, że zrobimy cudowną barokową wystawę wokół Mattii Preti, czyli taki jeden z najważniejszych artystów dla Malty, dla ich zbiorów. Artysta pochodzący z Calabria, z terenów dzisiejszych Włoch. Rycerz kalabryjski, tak się o nim też mówi. Tak, kiedy zaczynamy o nim czytać, to jest mnóstwo ciekawych informacji. Stąd też tytuł wystawy, Odkrywając barokowe tajemnice Malty. My w ten sposób zapraszamy do pewnej gry, szarady. Och, zresztą, czyli są zagadki? Tam są zagadki. Zakon są? Przecież maltański. No właśnie. Drogi Michale, więc tam tych tajemnic, to może być w ogóle początek bardzo ciekawej drogi, takiej literackiej, malarskiej, nie tylko odkrywania wielu tajemnic rzeczywistości. Bo warto także wiedzieć, że w naszych zbiorach w Warszawie znajdują się 2 obrazy autorstwa Mattia Preti. Jeden znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie, a drugi od całkiem niedawna w Zamku Królewskim. I zresztą oba te muzea zdecydowały się, za co bardzo dziękuję, wypożyczyć obrazy na naszą wystawę. Także mają Państwo pełen przegląd. Ta wystawa, poza naprawdę cudownym, zjawiskowym malarstwem baroku, pełnym światłocieni, teatralizacji, pełnym symboliki, ukazuje także różne takie tajemnice kunsztu i warsztatu pracy Mattia Preti. Mogą Państwo zobaczyć pocięty obraz, mogą Państwo zobaczyć to, czego nie widać gołym okiem, czyli co się kryje po zdjęciach pod zdjęciami rentgenowskimi, czy w zdjęciach w ultrafiolecie. Myślę, że warto dodać, że po jakimś czasie przebywania na Malcie, a był tam, no, prawie 50 lat spędził tam Mattia Preti, został kawalerem zakonu maltańskiego. To dla niego była wielka nobilitacja, on się o to bardzo starał i tak jak Państwo mogą zobaczyć już na mieście plakaty reklamujące tę wystawę, widzą Państwo świętego Jana Chrzciciela w stroju kawalera maltańskiego i to ma być autoportret samego Mattia Preti, który w ten sposób postanowił się przedstawić. Także ta wystawa to zarówno opowieść o Malcie, o jej historii, to opowieść o Mattia Pretim i jego malarstwie, o malarstwie baroku, jednym z najważniejszych artystów XVII wieku w Europie, ale także tam pojawiają się pewne takie inne ciekawostki, mianowicie, ponieważ jest to wystawa także o tych relacjach, o tej współpracy, jest nawiązanie do słynnego okrętu podwodnego Sokół, który odegrał ogromną rolę podczas II wojny światowej i właśnie u wybrzeży Malty. Drodzy, ile obrazów można zobaczyć? Kilkanaście prac znajdą Państwo na wystawie. Drodzy Państwo, wystawa Mattia Preti, Odkrywając barokowe tajemnice Malty, i należy dodać, i nie tylko, w Podchorążówce w Łazienkach Królewskich. Wystawa czynna do marca. Warto odwiedzić. A naszym gościem była dyrektor Muzeum Łazienki Królewskiej w Warszawie, pani Marianna Otmianowska. Bardzo dziękujemy. Dziękuję i zapraszam do Łazienek. I do zobaczenia. Just a young girl with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder. Thunder.

Najlepiej tak jesienią. W ogrodzie porobić. A jak się sprawuje nowa siekiera? Aż wióry lecą. Najlepiej jesienią? Na Allegro mają. A do tego siekiera rozłupująca X25 marki Fiskars za 259,90. Allegro. Zainwestowałem w pewną spółkę. Miały być zyski, a straciłem oszczędności. Dlaczego nikt tych spółek nie kontroluje? Kontroluje. KNF sprawdza, czy emitent wypełnił obowiązki informacyjne wobec inwestorów. Zakres obowiązków jest zależny od rynku, na którym notowane są papiery wartościowe. Pamiętaj, KNF nie ma uprawnień do ingerowania w działalność gospodarczą i decyzje biznesowe emitentów. Więcej o nadzorze nad emitentami znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl. Bang to Cleo! Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert! Żegnamy reklamy. Trójka do 3:14:30 i czas na serwis kulturalny, który przygotowała Małgorzata Łukowska. 13. edycja Koryfeusza Muzyki Polskiej dobiegła końca. Dzisiaj wieczorem poznamy tegorocznych laureatów. Nagrody będą przyznane w 4 kategoriach, mówi wicedyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca Lech Dzierżonowski. Wydarzenie roku, odkrycie roku, osobowość roku i nagroda honorowa za całokształt. W każdej kategorii mamy 5 nominowanych i z tych 5 nominowanych wybieramy jedną osobę. Mówił wicedyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca Lech Dzierżonowski. Nagrodę Koryfeusz Muzyki Polskiej środowisko muzyczne przyznaje od 2011 roku swoim najwybitniejszym przedstawicielom. Patronem medialnym tego wydarzenia jest Polskie Radio. A teraz czas na gratulacje dla Ani Rusowicz, która pochwaliła się ostatnio w sieci, że wzięła ślub. Artystka miłość, wierność i uczciwość małżeńską ślubowała przed samą sobą. Ania Rusowicz sakramentalne tak powiedziała sama sobie i sama też napisała tekst przysięgi małżeńskiej. Może kiedyś wydają w formie piosenki, kto wie. Przysięga była nietypowa i wyjątkowa, za to suknia ślubna, wieczór panieński, to wszystko odbyło się zgodnie z tradycją. Ze ślubiny odbyły się z udziałem najbliższych artystki, a nam pozostaje życzyć 100 lat młodej Ani Rusowicz. Na koniec jeszcze przypomnienie o trwającym Międzynarodowym Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Korczak dzisiaj. Jeszcze do soboty, 28 października, spektakle będą prezentowane na deskach kilku warszawskich teatrów i instytucji kultury. A wieczorem, ostatniego dnia imprezy, będzie uroczysta gala i rozdanie nagród, mówi dyrektor artystyczny festiwalu Dorota Kowalkowska. Główną nagrodą jest Grand Prix Festiwalu Korczak. Jest także nagroda Machulskich i nagroda imienia Stefanii Wilczyńskiej, która jest takim biletem dla teatru, który zostaje laureatem, żeby przyjechać na przyszłą edycję. Mówiła dyrektor artystyczna festiwalu Dorota Kowalkowska. A w repertuarze tegorocznej edycji festiwalu nie zabraknie klasycznych pozycji, takich jak Dzieci z Bullerbyn czy Piotruś Pan, ale także popularnej wśród dzieci i młodzieży literatury, jak na przykład Pasztety do boju.

silver screen. Remember me when you're the one you always dreamed. Remember me whenever noses start to bleed. Remember me, special needs. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream of seeing. You're 6 months off the bad behavior. Remember me when you clinch your movie deal. Think of me stuck in my chair that has four wheels. Remember me through flash photography and screams. Remember me, special dreams. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream of seeing. We're 6 months off of bad behavior. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream of seeing. We're 6 months off of bad behavior. Placebo w trójce, trójka do trzeciej. Zapraszamy niezmiennie. Jest z nami kolejny gość. Tak, doktor Sylwia Szarejko z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku i też autorka książki Polskie dzieci w kraju kwitnącej wiśni. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry państwu, dzień dobry słuchaczom. Fascynująca, zasmucająca, jednocześnie piękna, budująca, jak to można w jednym, ale historia. Życie jednak pisze najciekawsze, najtrudniejsze historie. To historia kilkuset dzieci, które zostały ewakuowane z terenów Rosji carskiej na początku lat 20 wieku, tak. Do Japonii, w rezultacie trafiły potem do Polski. Pani doktor, kilka słów o przygotowaniu do tej książki i o kilku szczegółach, które mogą zachęcić naszych słuchaczy, żeby sięgnąć po tę lekturę. Zachęcam przede wszystkim słuchaczy dlatego, że historia jest mało znana, tak jak już pani redaktor powiedziała. Jesteśmy na początku lat 20. XX wieku, kiedy z Rosji carskiej grupa Polaków stara się wyrwać polskie dzieci po to, żeby ocalić i uchronić ich życia. Oferuje nam pomoc rząd japoński. Rząd japoński, który przyjmuje do siebie ponad 700 dzieciaczków i te dzieciaczki później różnymi drogami po rekonwalescencji, po utrzymaniu ogromnego wsparcia, pomocy. Nie chodzi tutaj tylko o pomoc finansową, przede wszystkim właśnie o psychologiczną, o o to, co te dzieci później w swoich wspomnieniach powtarzały. One dzięki temu pobytowi w Japonii wróciły do człowieczeństwa. I po tym postoju w tym niezwykle egzotycznym kraju wracają do naszego kraju, ale wracają, no właśnie, dwoma szlakami. Wracają z jednej strony albo przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, gdzie opiekuje się nimi Polonia Polska, lub też przez Wielką Brytanię. Następnie docierają do Polski. Te dzieciaczki w większości przypadków to są sieroty, które nie miały rodziców Rosji carskiej, albo dzieciaczki, których rodzice zdecydowali się oddać ich pod opiekę komitetu je ratującego. Lata 20. w Polsce nie są łatwymi latami. Co się działo wtedy z tymi dziećmi? Gdzie one trafiły? Czy znane są dalsze losy tych małych pięknych lata ludzi? U nas oczywiście nie są łatwe, natomiast musimy pamiętać, że jesteśmy już krajem niepodległym. W związku z tym też zaczynały się tworzyć pewne struktury. Jedną z takich struktur był Zakład Wychowawczy Dzieci Syberyjskich w Wejherowie, założony w 1923 roku. Znaczna grupa tych dzieci tam też trafiła i tam powracały do tak zwanej normalności. Niektóre z nich musiały się nauczyć języka polskiego, inne po prostu chodziły do szkół, uczyły się swoich zawodów. Niektóre z dzieci później rozwinęły swoje kariery, tak jak chociażby Jerzy Strzałkowski, znany przede wszystkim w Warszawie, także jako uczestnik powstania warszawskiego. Więc tych historii jest bardzo dużo. Każda z nich jest interesująca, inna, ale też pokazuje, jak ten gest japońskiej przyjaźni w stronę młodych wtedy Polaków uratował im życia i pozwolił wrócić do ojczyzny i po prostu normalnie funkcjonować. I dlatego ta książka też jest dwujęzyczna, prawda? Proszę powiedzieć, bo jest i wersja polska i japońska. Wersja jest polska i japońska. Tłumaczenie na język japoński to zasługa pani Ayaki Jimbo, świetnej specjalistki, zarówno jeżeli chodzi o historię tak zwanych właśnie dzieci syberyjskich, ale także oczywiście jako osoby native speakera władającego językiem japońskim. Natomiast muszę też podkreślić, jeżeli chodzi o wartość graficzną książki, jest to zasługa mojej koleżanki z Muzeum Doroty Klimowicz-Bołtromiuk. Także dzięki niej ta szata graficzna też przybliża nas do tego kolorytu i sznytu japońskiego. Polskie dzieci w kraju kwitnącej wiśni to jest lektura, po którą warto sięgnąć, poznać historię po prostu naszego kraju, poznać historię wspaniałych ludzi. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem była dr Sylwia Szarejko z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Dziękuję Państwu bardzo. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że Cię mam, za to, że jestem przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz memu życiu nowy. Że Cię mam, za to, że jestem przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens, z Tobą mogę iść po jego kres. Bo bez Ciebie życie traci sens jakikolwiek, bez Ciebie nie mogę nad noc zmurzyć powiek. Każdy dzień i każdą noc chcę być tylko przy Tobie. Jesteś dla mnie najpiękniejszą, najwspanialszą z kobiet. Więc powiem mnie nie tylko dla przyjemności, z Tobą chcę być już do końca, aż po sam grób. Oddaję się w całości i zrobię dla Ciebie, ile tylko będę mógł. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że Cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens, z Tobą mogę iść po jego kres. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że Cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens, z Tobą mogę iść po jego kres. Częścią Ciebie, jak Ty jesteś częścią mnie. Chcę Tobie poświęcić my życie, tylko z Tobą dzielić się. Ja jestem tylko Twój i tylko do Ciebie należę. Już na zawsze będę kochał Cię. Twoje gorące ciało mnie rozpala się, aż płonę. Ja uwielbiam, kiedy nasze ciała są złączone. Uwielbiam, kiedy całe Twoich objęcia tonę. Bo wiem, że trzymam w moich ramionach mą przyszłą żonę. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że Cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens, z Tobą mogę iść po jego kres. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że Cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens, z Tobą mogę.